nowy album Ryszarda Makowskiego. Marsz, marsz niepodległa. Autorskie spojrzenie Ryszarda Makowskiego na dzieje Polski. Marsz, marsz niepodległa. Postaci i wydarzenia, które zapisały się na kartach historii. Marsz, marsz. Album do kupienia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do 27 grudnia restauracje, kina, siłownie i kluby fitness będą zamknięte. Policja apeluje o noszenie odblasków i zachowanie ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię. Na Białorusi kolejny dzień protestów przeciwników prezydenta Łukaszenki. Placówki gastronomiczne, kina, teatry, siłownie i kluby fitness będą zamknięte do 27 grudnia. Jak mówił dziś premier, rząd był nakłaniany przez przedstawicieli tych branż, by je uruchomić. Idziemy za radą naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się pozostawić zamknięte również w okresie przedświątecznym do 27 grudnia. Poinformujemy przed świętami, co dalej. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że ważne jest uratowanie setek tysięcy miejsc pracy, ale też utrzymanie w ryzach przyrostu zakażeń. Od przyszłej soboty decyzją rządu wszystkie sklepy w galeriach handlowych zostają otwarte. Mają działać w najwyższym reżimie sanitarnym. Jeśli się do tego nie dostosują, zostaną zamknięte. To impuls do pobudzenia gospodarki, mówi prezes Lubelskiego Forum Pracodawców Zbigniew Michalak. Przynajmniej część gospodarki ruszy, duża część, bo jednak handel to jest duża część gospodarki. Poza tym jest to okres przedświąteczny, gdzie w niektórych gałęziach handlu w czasie jednego miesiąca grudnia generuje się 40% obrotów rocznych. Na otwarcie zamkniętych od 5 listopada galerii apelował do rządu Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług z poparciem handlowej Solidarności. Związkowcy nie zmienili natomiast zdania w sprawie handlu w niedzielę, mówi przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego Solidarności Marian Król. My jesteśmy absolutnie przeciwni handlu jakiekolwiek w niedzielę. Natomiast dla mnie jest niezrozumiałe, dlaczego sklepy meblowe, dlaczego sklep z butami jest zamknięty. Tam jest znacznie mniejszy ruch niż w spożywczym. A to, że mamy dzisiaj styl życia w wielkich obszarach handlowych, no to tego już nie zmienimy. Natomiast możemy wszystkie inne stosować. Wymogi, reżim, liczba ludzi w sklepie, to wszystko jest do zrobienia. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie dodania 6 grudnia do niedziel handlowych w przyszłym miesiącu. Drogówka apeluje do pieszych o ostrożność. Listopad to na drogach bardzo niebezpieczny okres. Szybko zapada zmrok, a pogoda jest zmienna. W zderzeniu z samochodem pieszy właściwie zawsze odnosi poważne obrażenia ciała. Czasem kończy się to tragedią, ostrzega Tomasz Bratek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ten rok prawdopodobnie dla pieszych będzie niestety, ale bardziej niebezpieczny aniżeli rok ubiegły. Już na śląskich drogach zginęło 56 pieszych. Porównując to do całego roku 2019, wtedy zginęło 60 osób, które pieszo poruszały się po drodze. Co więcej, tylko w listopadzie zginęło już 6 pieszych. Policjanci apelują o noszenie odblasków i zachowanie ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię, zwłaszcza w słabo oświetlonych miejscach. Sobota jest kolejnym dniem protestów białoruskiej opozycji domagającej się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W ostatnich dniach na akcje protestu przychodzi mało demonstrantów. Niewielu ludzi przychodzi również na akcje organizowane dla poparcia polityki prezydenta. W Mińsku w kilku miejscach zostały dziś zorganizowane łańcuchy Solidarności. Ustawiały się w nich kobiety w ramach akcji odbywającej się pod hasłem Partyzancka Sobota. Na kilku blokach wywieszone zostały historyczne biało-czerwono-białe flagi protestu. Niezależny komentator Roman Jakołlewski powiedział Polskiemu Radiu, że spadek ilości demonstrantów nie oznacza, że ludzie dali się zastraszyć represjami ze strony struktur siłowych. Idzie taka pierogrupirowka. Trwa swoiste przegrupowanie sił opozycji i poszukiwanie innych formatów protestów. Chodzi m.in. o przeniesienie akcji protestów na osiedlowe place i podwórka. Mówi publicysta. Tymczasem prorządowe organizacje ogłosiły wstrzymanie organizowania marszów poparcia dla prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Oficjalne marsze, na które przychodziło niezbyt wielu ludzi, zawieszono z powodu złej pogody. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Teraz o sporcie Tomasz Gorazdowski. Na początku skoki narciarskie, bo ruszył Puchar Świata i choć śniegu nie ma, kibiców nie ma, za to jest koronawirus, to w Wiśle trwa jednak konkurs drużynowy. Trzeba przyznać, że pierwsza część konkursu była na emocjonującym poziomie. Mam nadzieję, że moje słowa potwierdzi Kuba Niziński, który ogląda dla nas te skoki w Wiśle. Zdecydowanie tak, emocji tutaj w pierwszej serii nie brakowało. Świetny skok na początek Dawida Kubackiego, Piotra Żyły. To oni w pierwszej serii z Polaków byli najlepsi. Klemens Murańka słabiej niż we wcześniejszych skokach, a bardzo słaby o Kamil Stok, tylko 118,5 metra. To dało Polakom po pierwszej serii trzecie miejsce. Prowadzi reprezentacja Niemiec, na drugim miejscu są Austriacy, ale do liderów tracimy nieco ponad 7 punktów. Tutaj wszystko jest do odrobienia. W drugiej serii bardzo dobrze, 127,5 metra, znowu Piotr Żyła, więc dzisiaj dwa równe skoki Polaka z Wisły. Czekamy na takie same skoki Dawida Kubackiego, no i polepszenie skoków Kamila Stocha i Klemensa Murańki. Polacy po pierwszej serii na miejscu trzecim, prowadzi reprezentacja Niemiec. Teraz już piłka nożna. Nasza współczesna piłka robi się skomplikowana niesłychanie. Nawet nasza ligowa. Już nie wystarczy piłkarzom powiedzieć, że mają zagrać, by wygrać z przeciwnikiem. To wyższa szkoła jazdy, co udowadnia Leszek Ojrzyński, nowy trener Stali Mielec, która dziś za 25 minut w Lubinie spotka się z Zagłębiem. Mam już zarys składu, jak chcemy wyjść, jak chcemy grać. Chłopcy się stopniowo o pewnych rzeczach dowiadują, bo też nie możemy pewnych rzeczy od razu im spróbować przemycać, bo może to być natłok informacji, dlatego to wszystko musi być wyważone, a przede wszystkim też wiemy, z kim gramy. Chociaż ten znak zapytania jest większy, bo Zagłębie miało swoje problemy i mecze były przełożone i dawno ich nie widziano na boiskach Ekstraklasy, ale w takich czasach żyjemy. Wieczorem w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań spotka się z Wisłą Kraków. W plus lidze siatkarze Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Stalny set 3-0. Dziś jeszcze za 25 minut Skra zagra z Kuprą, a wieczorem GKS Katowice ze Ślepskiem Suwałki. Norweski napastnik Borussii Dortmund Erling Haaland został laureatem plebiscytu Złoty Chłopiec na najlepszego piłkarza do lat 21 grającego w Europie, organizowanego przez włoski magazyn Tutto Sport. W tym sezonie w 11 meczach Norweg strzelił 11 goli. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, przejaśnienia tylko na południu, nad morzem przelotny deszcz, a na Podlasiu i w Karpatach śnieg. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, na razie od 1 do 6 stopni, nad ranem od minus 7 stopni w Karpatach do minus 1 na południu, plus 2 w centrum i 6 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro podwaja korzyści. Korzyści. Teraz aż 2 raty gratis na wybrane laptopy, smartfony, smartwatche i tablety. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład laptop gamingowy HP Nvidia GTX teraz taniej o 600 zł. I tylko do jutra głośnik Bluetooth Powerton za jedyne 29 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Potrzebujesz wsparcia finansowego, by móc bez obaw dalej prowadzić działalność? Skorzystaj z mocy rządowej tarczy antykryzysowej i z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego bezpiecznie przejdź przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych kredytów gwarantowanych przez BGK. Uratowaliśmy już miliony miejsc pracy. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługiejżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład tylko do jutra najnowsza FIFA 21 teraz za jedyne 119 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Trójka żąda debiutów. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, dobry wieczór. Przed nami w Trójce 2 godziny z polską muzyką. Na początek Lika. Liczą się sekundy, bo gdy umyka czas, możemy stracić wszystko, nie będzie drugi raz. Liczą się sekundy, a z nich godzina dwie. Pospieszmy się, bo teraz coś może zdarzyć się. Daj szansę nam, nie szukaj słów, dopóki czas nie mówi pas. O, niech los wybierze jedną z dróg, a może dziś to jest ten raz. Nie pytaj, co będzie potem, płyń ze mną bezkresną dal. Przed nami nowe sny złote, szczęście już tylko na cal. Liczą się sekundy, bo ile życie trwa, nie zawsze nam się uda, bo to o wszystko gra. Liczą się sekundy, nieważne gdzie i jak, dziś dajmy sobie szansę, choć to niewiele tak. Nie pytaj, co będzie potem, płyń ze mną w bezkresną dal. Przed nami nowe sny złote, szczęście już tylko na cal. Nie pytaj, co będzie potem, płyń ze mną w bezkresną dal. Przed nami nowe sny złote, szczęście już tylko na cal. Daj szansę nam, nie szukaj słów, dopóki czas nie mówi pas. A, niech los wybierze jedną z dróg, a może dziś to jest ten raz. Nie pytaj, co będzie po. Przed nami nowe sny złote, szczęście już tylko na cal. Nie pytaj, Blika ze swojej debiutanckiej płyty. A za chwilę cały na czarno. Ze snu zawsze wolę szczery smutek, więc nie marnuj czasu już. Nie mamy kondycji na długie dystanse, jesteśmy mistrzami w biegu na 100. Za szybko, za krótko, znowu od nowa stajemy w boksach gotowi na start. Trochę starsi. Na tych fotografiach możesz uśmiech grać. Pokazówki, Insta story dla spragnionych tego mas. Na film pełnometrażowy jednak ci talentu. Cały na czarno w Trójce, czyli Maciej Zadykowicz. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. No ja znam tę piosenkę od wakacji mniej więcej. No nie ukrywam, że kiedy dostałem twój mini album, to bardzo mi się spodobał. I wszystko wyglądało na to, że będzie cała płyta już za chwilę, a płyty ciągle nie ma. Tak jest, bardzo się cieszę, że album się spodobał. Natomiast został wydany w dosyć trudnych czasach. Tak naprawdę nie miałem nawet okazji, żeby z nim pokoncertować. Gdzieś tam online pograłem ten materiał. Natomiast no też ten mini album powstawał dosyć długo, ponieważ półtorej roku z racji tego, że robię wszystko tutaj sam, komponuję, piszę, produkuję w zasadzie też. To powinno szybciej iść w związku z tym. Powinno szybciej iść, ale też niestety nakłady finansowe czasami mi nie pozwalają, żeby przechodzić do kolejnych etapów, więc tak to wygląda. Płyty na razie pełnogrającej na pewno nie zamierzam wydawać, natomiast jestem już w trakcie nagrań kolejnego singla, który ukaże się na początku przyszłego roku. Ale to, że pracujesz również z zespołem Manchester, nie powoduje, że zrezygnujesz z tej działalności solowej? Nie, nie, w żadnym wypadku. Tak jak powiedziałem, cały czas solowe moje rzeczy się tworzą. Jestem w trakcie nagrywania kolejnego singla, także jest na to miejsce. Rozumiem, że jesteśmy wszyscy kosmosem i w kosmosie. To powiedz o tym swoim życiowym kosmosie, co robiłeś wcześniej odrobinę, bo generalnie zbyt dużo informacji o tobie znaleźć nie można. Mhm. W zasadzie no, muzyką zajmuję się od dziecka. Na początku były to sprawy instrumentalne, lekcje gry na pianinie, później gdzieś tam gitara i pierwsze zespoły. I jakoś chyba z 7 lat temu nagrałem swój taki pierwszy mini album z zespołem Fahrenheit. Była to taka warszawska grupa, którą w zasadzie stworzyliśmy od podstaw. Więc tam nagrałem sobie swój pierwszy taki półautorski album, bo tam pisałem tylko teksty. I cały czas gdzieś tam w trakcie tych różnych moich projektów muzycznych pisałem utwory, które gdzieś tam się odkładały, które nie trafiały do repertuaru zespołowego. I właśnie później z tych utworów zaczął się tworzyć projekt cały na czarno, w którym mogłem jakby wyżyć się muzycznie i twórczo, gdzie jakby tworzyłem jakby bez żadnych zahamowań, tak, czy coś się komuś podobało, czy się nie podobało, po prostu miało się mnie podobać i właśnie po to powstał projekt cały na czarno i cały czas będzie na pewno kontynuowany. No ja dzisiaj jestem również w związku z naszym spotkaniem, chociaż telefonicznym, ubrany cały na czarno. To jeszcze powiedz słów parę o samej nazwie projektu, jak sam powiedziałeś. Ciągle nazwa... projektu, bo jeszcze płyty nie ma. Dokładnie. Nazwa powstała w dosyć specyficzny sposób, ponieważ wziąłem ją po prostu ze swojego maila, a maila założyłem, ponieważ studiowałem kiedyś z koleżanką, która mi się podobała i ona miała maila cała na biało. Więc ja wysyłając do niej maila z jakimś tam materiałem, oni po prostu założyłem sobie mail cały na czarno, myśląc, że jej tym zaimponuje. Nie udało się? Akurat się udało. Udało się. Byliśmy nawet razem sobie kilka lat. Natomiast ten mail pozostał i z niego się też wzięła nazwa później, bo też założyłem kanał na YouTubie cały na czarno, jakoś tak się to wszystko później potoczyło. Maciej Zadykowicz, dziękuję bardzo. Cały na czarno jeszcze raz za chwilę w Trójce. Ja nie ukrywam, że utwór, który będzie za chwilę, to chyba mój ulubiony z tej płyty. Zresztą utwór, który krążek rozpoczyna, czyli Pył. Tak. Lubisz też? Bardzo lubię. Dlatego zresztą się znalazł na płycie, bo mam tych utworów znacznie więcej. Natomiast wybrałem 5 takich. Też myślałem o tym, żeby nagrać cały album. Natomiast wybrałem 5 takich, które właśnie moim zdaniem fajnie od początku do końca otwierają i zamykają właśnie ten mój mały kosmos. Więc wszystko się zgadza. Dobry wokal, dobre kompozycje i dobre teksty, czyli cały na czarno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Może zamknę oczy, wstrzymam oddech swój w pozie nieruchomej, nie słysząc już dźwięków, które ranią, niepotrzebnych słów. Może wtedy znowu w końcu zacznę czuć, gdzie lepszy człowieku teraz chowasz się, w której mojej części znajdę cię. Stań wreszcie przede mną, popatrz prosto w twarz, czy będę bez wstydu naprzeciwko stać. co było tworzy to, co teraz jest. Każdy wybór dobry, by nauczyć się, czy kolejne winy w końcu złamią cię. Ja sobie wybaczam, błędy rzeźbią mnie, drogi nie do przejścia, smak porażki, łzy i wspomnienia szczęścia. Czy to my, wiecznie szukający, każde szanse ma, może sobie wybrać, jak rozpieprzyć świat. Nie zostanie tu żaden problem nasz, tylko suchy pył. Najpiękniejszy z gwiazd. Nie zostanie tu żaden problem. Cały na czarno w piosence Pył. Autopromocja. Wydał debiutancką płytę, a niewiele później otrzymał za nią prestiżową nagrodę Mateusza Trójki. Niesiony pochwałami, jakie na niego spadły, w styczniu 2016 roku zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej znakomity koncert. Sucho! Paweł Leszowski, lepiej znany jako Leski. Retransmisja jego występu na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do muzyki Leskiego powrócimy mniej więcej za godzinę, a teraz singiel, który ukazał się dokładnie przed 3 laty. Spadam stąd to piosenka, którą zespół Brodacze Life Act śpiewał podczas konkursu Start Nagranie tu w Trójce. Dziś w wersji pełnej. padam stąd i zespołu Brodacze Life Act. Ten utwór znamy od 3 lat, a ja już znam drugą płytę zespołu, która się jeszcze nie ukazała, która nawet jeszcze nie jest do końca zgrana. No ale brzmi naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Teraz Krystian Kalantyk, człowiek, który był naszym gościem przed tygodniem. Rzadko kiedy było miło. Dajmy spokój już. Dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie tu wyjdzie. Ale czas pokazuje coś innego. Wszystko i Krystian Kalantyk. A za chwilę spotkanie z Szymonem Pejskim. Szymon piosenkę Waiski, która za moment zaprezentował w audycji Trójka Żąda Debiutów jakiś czas temu. Mieliśmy z tej okazji premierę. No i niedawno ukazała się jego nowa płyta, właściwie nowa debiutancka płyta piosenki o miłości. Na kontraktach jak we śnie. Poplątane wspomnienia w poczekalni marzenia. Czasu ciągle coraz mniej. Znów spakuję walizki, kiedy będzie po wszystkim i wyruszę do miejsca, gdzie wszystko wokół jest nowe. Znów podpiszę umowę, żeby oddać pod całą chleb za chleb. A. lecąc gdzie się opłaci, czasem można coś stracić i pogubić się. Jednak życie wymusza, trzeba znowu wyruszać, by cokolwiek mieć. Znów spakuję walizki, kiedy będzie po wszystkim i wyruszę do miejsca, gdzie wszystko wokół jest nowe. Znów podpiszę umowę, żeby oddać pod za chleb, potem wrócić do domu, nie mówiąc nikomu, porozdawać prezenty, chodzić z tobą za rękę i znów spakować się. Walizki, Szymon Pejski z płyty Piosenki o miłości. Szymon przy naszym telefonie, dobry wieczór. Dobry wieczór. No tak troszkę byłeś leniwy przy tej płycie, 29 minut i cały duży album. No, to niby 29 minut, ale tak naprawdę rok ciężkiej pracy. Ale mam nadzieję, że to jest takie pierwsze entrée do tego, co się będzie działo jeszcze za chwilę, także myślę, że to wystarczy. Ale swoją drogą ładnie śpiewasz te piosenki o miłości, bo większość z nich jest po prostu radosna. Zwykle, kiedy mężczyzna chwyta za pióro i pisze teksty piosenek o miłości, to zwykle jest to ta miłość nieszczęśliwa. Ja myślę, że miłość, akurat u mnie, to jest tak, że miłość to jest bardzo radosna rzecz. I wydaje mi się, że to mi się udało przekazać, że jest to taka pozytywna sprawa. Czy Łukasz Gorczyca był wraz z tobą przy pracy nad tą płytą? W większości utworów tak. Był przy mnie, nagrał basówki do większości utworów, ale w zasadzie resztę nagrałem sam. Osobiście, za pomocą moich rąk i nóg. Na wszystkich instrumentach? Tak. Zdolny jesteś, z tego wniosek bardzo. No, mówią, że zdolnym ja jest. Także no, my z Łukaszem pracowaliśmy, już od jakiegoś czasu współpracujemy, natomiast no, tutaj położył parę basówek, powiedział, słuchaj, to słychać, że to nie gra basista. Ja mówię, ale widzisz, to nie ma znaczenia. Ale w rezultacie Łukasz nagrał i bardzo sobie cenię w ogóle współpracę z Łukaszem, także świetna sprawa. No, ale na pewno słychać, że śpiewa wokalista. Wrócimy do rozmowy za chwilę. Teraz utwór troszkę inny od tych wszystkich na płycie, czyli Pień. Pieni, Szymon Pejski z płyty Piosenki o miłości. Troszkę już mniej słodko było w tym nagraniu. Tak, tutaj to jest, można by powiedzieć, że to jest zapowiedź nowej płyty, nad którą w tej chwili pracuję. Mhm. To jest już taka troszeczkę ostrzejsza forma wypowiedzi. To jest jeden z moich ulubionych numerów na tej płycie. Znaczy, kocham wszystkie oczywiście, ale to jest taka mój konik tutaj, jeżeli chodzi o te piosenki, bo idę w tą stronę, właśnie w taką teraz. Czyli kierunkowskaz na przyszłość. Tak, to jest zapowiedź, ten utwór jest zapowiedzią tego, co będzie się działo już niebawem. Jestem w trakcie pracy nad, cały czas jestem w trakcie pracy, ale jest utworów w takim klimacie coraz więcej, więc no to się będzie działo na pewno. I ponownie będziesz wszystko grał praktycznie sam? Tak. Taką mam koncepcję, ponieważ no jakby jestem w jakimś sensie też perkusistą z wykształcenia, powiedzmy, więc grałem w zespole rockowym przez 3 lata. Jako tam 17-18-latek. No i w tej chwili jakby doprowadzam wszystko do końca. Wszystkie moje piosenki za pomocą moich rąk i nóg jakby produkuję samemu. No zastanawiam się, skąd te nogi, a to stopa w perkusji po prostu. Tak. Chodzi o stopę. I o hi-hat. Mhm. Więc to tak wygląda. Staram się rozwijać taką metodę nagrywania po prostu wszystkiego samemu. Trochę taki Lenny Kravitz, trochę Prince. Jestem wielkim fanem Prince'a, więc pracuję w taką stronę właśnie. Od ilu lat jesteś na scenie muzycznej? Bo mam wrażenie, że od zawsze. Grałem w zespole dawno temu, czyli jak miałem 18 lat, czyli to będzie 20 lat. Aha. W tej chwili, bo już jestem, mam 38, no więc wtedy właśnie zaczynałem, stawiałem swoje pierwsze kroki jako perkusista, natomiast pamiętam, że wtedy to była taka sytuacja, że strasznie bardzo chciałem śpiewać jeszcze przy tym wszystkim. No i potem się gdzieś tam pojawiłem w programach talent showowych. No i to zaowocowało takim projektem Steam Love, gdzie też zebrałem bardzo fajną ekipę ludzi. No i jestem już od dłuższego czasu, no tam Opole 2017 i 2018. Właśnie z utworem Walizki w 2017 roku. No i w 2018 już zostałem zaproszony do takiego koncertu piosenki poetyckiej i kabaretowej, więc troszkę czasu jest, tak, ale debiut solowy po dłuższym graniu. A teraz wybrałem na koniec naszego spotkania utwór, który chyba też jest dla ciebie bardzo ważny, czyli utwór Iskra. Tak, Iskra. Iskra to jest utwór, który powstał tak naprawdę na samym końcu. To była jakaś taka wypadkowa tych wszystkich innych utworów. I to jest utwór, który zrobiłem w jeden dzień. Po prostu wstałem rano i zacząłem grać takie rzeczy na gitarze i nagle się okazało, że i wieczorem on już był gotowy. Kompleksowo, w sensie tekstu i wszystkiego, także... Także nie wiem, ja w ogóle nie wiem, jak to się stało. Dobrze, czekam w takim razie na płytę twoją rockową, bo to, co zrobiłeś z pniem, brzmi zachęcająco. Mam nadzieję, że będzie już niedługo. Dziękuję ci bardzo, tak. Życzę miłego weekendu. Bardzo. Szymon Dziękuję Pejski. Dziękuję nawzajem. Dzięki. Dziękuję. Jeśli tylko tli się i strach. jeśli tylko tlić się i spraw nas, ja będę stał tutaj jak głaz. Jeśli tylko ale 29 minut to jest coś, co przynosi dużo przyjemności, także jeśli ktoś nie słyszał jeszcze płyty Szymona Pejskiego, to gorąco polecam. Szymon był naszym gościem przed momentem, jeszcze będzie jeden gość, czyli Filip Mizia, no a także będzie wspomnienie króciuteńkie, wypowiedź Leskiego o pierwszym krążku. A za chwilę jeszcze będzie youtuber i piosenka nowa Nie mam nic dla siebie. Natomiast przypomnę, że ciągle czekamy na Państwa propozycje muzyczne. Jeśli ktoś tworzy i chce się podzielić twórczością z nami, to proszę wysłać nam maila z utworem debiuty@polskieradio.pl. YouTuber. Autopromocja. Rozmyślam nad koniecznością i zarazem niemożnością pisania. Stworzyć taką sytuację, w której serce się rwie do pracy, a ręce od niej odpadają. To jest majstersztyk złośliwości dziejów powszechnych. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej.